الله دس فرمای وإن الله بشك الله يدخل داخلوي الذين هغ خلق آمنوا چوغو ایمان را وڑیوی وعملوا او دی عمل کریوی الصالحات دا شوشو کارو دا نیکو کارو داغ خلق داخلی جناتن و دسی جنتو تا تجری چی بییجی من تحت لاند حاتر داغ جنتو نو دا هاخو جنت تراجی دی تر باغ لاند نو برا والد سنگ بییج نو دلتا مزاب شدی من تحت اشجاری ها لاند تر درختو ینو یا دلتا مزاب بل شیک شرده من تحت قصوری ها لاند تر بنگلوی دا دوار غط نعمت دی که دا باغ در درخت و لانجی ولی دا ایمی بیج نو دا باغ بطن در دا کمی خواه لری خونی لری گرسره دا دا غوزا چه دا والی چه دا ایمی بیج پرو لکوای ما دا جنو چه باغ کار اخلی سر سبزی گرد و مرشاد آب و خوشحالی که دا بنگلی یادی که دا هم غط نعمت دی یو سوک سوک وای دی یو چا دا کور سپت کی برا وی دا سیو شکوری جور کری و مخ که یو شایی واله باید دا وای دا کور مخ تا واله بایدل دا غط نعمت دی خود تازه تازه او بگرد مردت دالت دی نو دوار مزاپ سیکی جا که اشجار زجی او کچیری قصور و اغا غرف و بنگلیش دی نو بایج با من تحت لاندی ها تر درخت دا جی باغو الانهار و ولی انهار جمع کرمانای ووالا لانه داره کم رکم ولی بیر با دولو تفسیر روز تفسیر آسیم دادا چا حال بیان که دادا داغ مؤمنان خمال تفاوت دی تفاوت دی دستی دا بلا پلا وست بیانی چی دا کافر دی والذین او هاگ خلق کفرو چی دی کافران سوی دی یتمتعون دوی گت اخلی تمتعو پریوشی بانی منفعت اخستل گت زنی اخستل نو دوی گت اخلی پا دی دنیا کی و یاکلون او دوی خورک کوی کما تا اکلو لکا چی خورک کوی الانعام و چارپایان دغه سړی چې دا کافر دی دی پر دې دنیا منفعت اخلي او خورک کوي خورک یې د چا پر چم دی د چارپای پر رقم دی دا تشبیه چې د دوه رقمه تطبیقیږي دلته چې اصلي مطلب دی هغه دا دی چې یعنې چارپای چې کوم واښه خوري بادار یې ورلره ورکوي دی د دغه په هدف نه پوهیږي چې د بازار باره پر ما څه حق دی ورکوي که شپېش چې ورکوي که پرور وراچې که بربش ورچه ده خوری نوش ده فکر پکشی کیو ایچ ده ما تر اکول کیج ده سه هدب ده پاره او ده از ما ده بادار برا پر ما سه حق دی ده فکر ده نوی ده خپل خیرت مری زانو بی پری ویز بس لاس ده غیدی نو پا ده که تشبیه ورکر چه ده غی کپیر هم پر جمزک بانی ده لاو تالا پر نعمتو تمتوع و گت اخلی او خورکی عید ده غی چارپای پر اکم دی نور ده ده نپیجنش ده چه ده طرف سخوه ولی ما تر اکی کم کار را سغواری دغه شي کې دی روی نه وي دی نو زه پیدا هم بس دا شیان زما حق دی داسې نه وایي چې زه پیدا کوونکی لرم هغه دا شیان راکوي او هغه نو بیا د دې په بدل کې حقوق لري حقوق یې دغه دی چې اول به پر ده باندې ایمان راوړي الله تعالی به یو وایي الله وایي دی د چارپای سره مشابه دی یو خر یو پسه یو غویی دغه فکر نه وي چې دا شیان ماته بادار راکوي هدف یې څه دی بادار څه غواړي زه باید څه وکړم ولاړ دي دالته کې کاشکې په زور ورسره زیادې کار هم پکې دی په خپل زړه کې احساس نه لري دغه نو بل تشبیه داسې ده چې هغه په نن زمانه کې چې کما تأکل الانعام د کفارو خوراک هم د چارپای په رقم دی موږ چې یو د مسلمانانو خوراک دا رقم دی چې کوم شی دی چې ګوله جوړه کړې راوایې خپلې خولې ته پورته کوي په لاس باندې خوراک کوو دوی اکثره چې اوس خوراکونکي شی سره وپیشي په خوله ځنی خولې لکه سپی په موټانو کې نیولې برای په خوله ځنی کشیدانو بره دا رقم کې کدای څه خبره په شی ډوډۍ ده دی دا رولونه ولې رواج شو دلته به تاسو ویني په دا بازار کې رولونه خرڅیږي دا پیچلي پیچلي شیاله پکښ پیچلي خدای د امریکایانو خوراک دی خدای ته چې د ازمو ډوډۍ ورکې په دا وطن کې مو برابر به سره پیچې به په خوش کې ولا دار کم کو خوله ګولای خپل ته دار کم نه وړله نو دا تشبیه دواړه سیده هغه یو معنوي تشبیه ده چې په معنا کې لکه چارپای چې سوچ عقل نه لري د بازار شیان خوري د سوچ نه پکښ کې کمی حق دی دا بل سوري تشبیه ده چې په صورت کې خوراک د چارپای پر کم دی خوراک کم د چغالو د لیو پر رقم د چغالو د لیو پر رقم دغه رقم الله فرمای نو دی خوراک کی لکه خوراک چې انعام کی نو دا خو دی کی ول نارو مثول لهم ول نارو نو اور چې دی مثون ځای د بودو باش دی د اوسېدو دی له هم د پاره د دوی نو دغه دی داسې یو ښه تفصیلي فرق یې ورله راورکړي چې هغه یو مؤمن چې اعمال صالحه یې کړي دي په داسې جنتو کې دي چې ولې لاندې بهېږي دا بل د دنیا پر شیانو تمتع کوي خوند اخلي او خوراک د چارپای پر رقم کوي خو اور یې ځای دی نو دا دوه کله سره یو دی خو دا تفاوت الله تعالی ورله راورکړي په دې ځای کې اوس په دې پسې آیت کریمه کې وکأي من قرية هي أشد قوة فدغه ځای کې ما ولو د کفارو هغه د غرور دفع کوي او رسول عليه السلام ته تسلي ورکوي په دغه آیت کې څنګه د هغه ځای څخه چې دی دا خوراک کوي نه یا خلک وایي وایي چې دا ډېر چاغېږي هغه خو په شي کې فکر نه وي دغه رقمی بې فکره سړی دی مشهوره داسې د حقیقت خو چاته معلوم خو دوی خوراک د انعامو په رقم کوي پر شیانو منفعت اخلي بهره نو مغروره شي چې مغروره شي ولې خدای بیره نه لري چې دوزخ راته ګوري یا سوال او جواب راته ګوري دغه غرور چې دی د یې کوي الله تعالی غرور ورماتي او نبی علیه الصلاه والسلام ته چې د دې دغه غرور څخه کوم حزن او غم پیښیږي الله تسلی وکړي چې ته د دې مغروره کیږي نه او ته حزن مکه او ته مایوس کیږي ولې ته ولې د غم جنې داسې بیان کوي وکأین بخدر من قريه د کلو څخه بخدر کلی هی چې هغه کلی نو دغه من قریتین څخه چې دی مخکې بچی شر دی مضاف دی وکأین من اهل قریتین د خاوندانو څخه د کلی کلی خو نو د جوالو ته ویل کېږي نو د جوالو باندې خو الله تعالی شی دی فرض کړي خو چې کوم څوک د جوالو خاوندان دي د کورو خاوندان خبروغو فرض دي نو دغسې مضاف غواړي وکأین بیخي ډېر من قریتین د کلو څخه مانا د باشندګانو څخه د کلو هی چې هغه کلی مانا اهل د هغه کلی اشد ډېر سخت و قوتن ازرو قوت زور من قريته كثر كلستا دا كاف خطاب حضرت محمد عليه الصلاة والسلام چې دسه نو ډیر کلی وشه دا ستا تر کلی خلق ډیر زور ورو الله دا غس وی ګوره مکه د نبی عليه السلام کلی ولی دا ستا تر کلی هي چاغه کلی اشد ډیر سخت و قوتن ازرو زور من قريته كثر كلستا یعنی در اهالي و د قریاستا كم كلي التي أخرجتك نبي عليه السلام خونه ورسة دار الهجرة تم ده نبي عليه السلام كلي سو نعلاوي أشترا ويستي أغا كلي دريا دوم چاما كوالا جيش كيفسي ده ده غزاء پرارا كلي جوانت كي نفرق شوالا التي أغا كلي أخرجت أشترا ويستي كتدخ پل غرور ده وجه ده غرور داس درجة ورسي دي شتاك دش بكير زي پا كلي كي ندر كوزير وجه چكادس نو ده كلي چي وصفه وسو أهلكناهم اهلکنا علاوه موږ هلاک کړي دي هم دي دغه ډیر کلی محله فلا ناصر نو هیڅ کوم کینو له هم دي لره دا دي د آیات ترجمه ته سیوا اوریدل چې ډیر زور ور کلی و دا ساتر کلی خورا غشتلی غشتلی خلق پکشي کو علاوه موږ هلاک کړو کوم کیم نه رالی چې خلاص کی چې پر ناری کی چې مکه وي مکه وي علاوه موږ در بدر کړی کلی د غستور ولاړ دا چې دلته کښې چې هغه تر دې زور ور و دا د لهجه ده لکه موږ ورته چې په خپلو پښتنو کې یو چاته ووایي د یو دوره پرو سره مقابله یې برا ورته درته پونډان مزغلولي رب العالمین د مکې و خلکو ته وایي چې درته شي پونډان درته شي قوي خلک الله وایي ما هلاک کړي دي کو مکې ولا که راغلي چې بیا راڅه خلاص کړي نو په دې کې څه مطلب شي یعنې غرور مه کوه ته چې هر څونه تمتع هر څونه خوراک د چارپای په رقم مه کې مغروره کېږه مه چې ځان درڅه ورک سي چې در دغه نسې بالا کېدی چې انور کلي وه دغسې به دې په اسانه چې وغواړم په هغه ګړې به دې د ځمکې ایسته کړم نو ته غرور پر چی شکای پیغمبر ته تسلی څنګه رااله نو پیغمبر علی السلام ته ته مایوس ولی خدا زما د یوې ارادې کړ چې فقط اراده یې وکم بیا په دنیا پر دا بل خوای ته ولی خو آباد دی ته دغه انجام ګوري لکه اوغه کسان چې علاقه کوي ما هلاک ولی می هلاک که دایس دا تسلی ته متوجه چې هغه ما ولی هلاک خو هغه کو پرې کاوه نو هغه کافران چې مخکې هلاک سوي دي او دغه د مکې کافران دوی هلته هغه د هلاک دپاره علت مشترکه سره لري چ هغه کافر چې هلاک سو ولې هلاک سو دا چې چرسي او جعاجان او سموجان ده خو هغه دا و چې کافرانو نو خو د مکه خلک هم کوپر کوي دا یې لا بل شي کېده کلي سم سي ایستله نو دې ته به الله تعالی وایي زه وخت ورلره ورکم ته غم کوي غم یې ولي کوي دا خو چې دی هلاک راځي خو هر شی چې دی الاشیاء مرهون باوقاتها هر شی چې دی په خپل وخت ګرو دی ګوښ چې وخت یې رالی بره به څه شي کې بره به کار کیږي نو دا ماول دوه کار د آیات واخسته سول یوه د دوی غرور ورده پکې چې درته سي زوره ور علاوه ما هلاک کړي بل د پیغمبر د حزن د غم د پاره ډاډ او تسلی ورکړه چې غم یې ولي کوي ما در دې زوره ور هلاک کړي دا نه پاتېږي چې ته ځینې غمجنې دا به هلاک کېږم فسیالا فرمایي

چې سره یې زګر دمر شي دی چې مګر دمر اصل چې مګر دمر او بوت شم دا خو یو معقول شته مزورات لري خوندور الله وی ولهم دغه جنت یعنی لري فيها پدغه جنتو کې من کل ثمرات د هر قسمه څخه میوي چې ستا په زین کې درګرزي کنه په جنت خو هغه میوي ستا چې ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نه د چا پر زړه راګرځي د لګي نه غوږ او د جن سترګو د لګي داسې نه ولا د میوي جنو هر قسمه میوي الته ستا دا معقول ومغفرة من ربهم بل ذلك هو مغفرة مغفرة ستا من ربهم ده طرف ده رب ده دي قبل الدخول دلتا بدا سوا نكي ملاخاري شرع شده ده گناه دق جنتنا نوتلي وده غرد ميليه كوالي ورست بخلاي پاك مغفرة ترتكي مغفرة مازي با پاي كي ذكر كي كن مغفرة الدخول ده مخري ده بتمرعته ومغفرة او بخشن ستا ده گناه هو قبل دخول الجنت من ربهم ده طرف سخه ده رب ده دي نخبه ووي راوري وي خبقات شيان سر جمع كولا ترتيب كل ورلر ورکا په ترتیب کې مخبرات رچا ده مخه دي در دغه دخول ده جنت چې ولا جنت ده ورزي په دام نه پويږي بابا مجرم الله پاک و جنت نه نه باسي چې ده گناه چې پاک لیکي نو دلته چې آیات وګوري خو مخبرات په پای کې ذکر کی چې نه جنت په کلو په جنت کې ملي کړي دغه سپ گناه لړلې وسه خدای بخشي ما ول دغه وو په عربي ګرامر کې چې په قد سیان سره جمع کوي چې زم لا پلانې يم لا پلانې را لبارانو کله خرج مار وچ کمي او د مخو کمي ورست خو سره را لنو دلته دا یو ځای جمع کړه معنا دا چې د مخه درچا د مخه تر دخول الله تعالی دې ته مخبرات ورکي ومغفره او بخښنه د گناهو د مخه در دخول و جنت ته من ربهم ده طرف څخه در عبادت دي نو داخه وسر جزا پوری د چا مثال بیان کی دا هغه چا مثال بیان کی چې جنت چې نو المسد الجنت معنا د جنت کیفیت بیان کی وس په سی په پای کې هغه اخیری خبره چې مال د تفاوت تاکید ورکی چې دا تفاوت دې تفاوت دي نو دلته به مبتدا محذوف جدر کمن د مخه هغه دي چې من هو خالد فیها دا محذوفه مبتدا ده تپرتا ده عرب خپل به جهت باندې پویږي عاجم به دغه رقم په پویوي چې معنا خلول پلانې په لاس کې غواړي د ته به دغه شي چې ایا من هغه څوک هو چې هغه خالد وي په دغه جنتو کې چې دغه صفات څو کمن هو خالد په نار دا کمن لکه هغه څوک داسې دی هو چې دی خالد همیشنه دی په نار په اور کې نو ګوره تفاوت تاکید یو کې تفاوت خو بیان سه مخکې که نو سه باید چې فرق سره لیو جنت دي بل دوزخ ته اوس الله د جنت صفت په تفصیل سره وکړي باره وایي نو هغه څوک چې په دغسې جنت کې اوسېږي همیشنه یې دا کمن لکه هغه څوک داسې دی هو چې هغه څه شي خالد همیشه اوسېدونکی پلنار یې په اور کې خبرې ته متوجه شست هغه تفاوت فرق چې الله ذکر کړی د هغه تاکید دی وکړي یعنې دغه دوه چې دي هېڅ انسان د فیصله نه کوي چې یو سړی په دغسې ځایو کې اوسېږي دا بل یې په اور کې اوسېږي برای څه فرق دی سره فرق یې ولې نهسته نو هغې تفاوت یې بیان کړي نو آیا هغه څوک چې په دغسې ولو کې زندګي کوي کمن دا لکه هغه څوک دا کمن یې باره خبر دی هغه مبتدا مال محذوفه سوله چې امن هو خالد فیها هغه څوک چې خالد په دا جنت کې کمن دا لکه هغه څوک دی هو چې دی خالد همیشنه وي فی النار په یوازې په اور کې فقط نه دی چې په اور کې همیشه نه دی وسوقو علاوه دې ته بور وچل شي ما ان اوبه حمیما ګرمي او جوش اوبه چې بار دی د تنج شکایت کوي دا اوبه چې اور کې هغه مخچیج د هغه رقم ایش فقطع امعاءهم فقطع نور تکر تکر بک امعاءهم کل میته دی امعا جمع د معامع کل میته ویل کیژنو نو دغه امعا د دې کل میته دي چې برابر بد د ډیر جوش څخه په پردې وی شوړي برابر ټکټ شي چې وی شوړي بر اصل اصلي پښلی شنو نو وسقو دې ته بور وچ سماء نوب حمیما ګرمه فقطع نور فریبه کده او به امعاهم کل میته دي تر دغه ځای پوری د نن د سبق درس سودا سلور آیات خلاصه د خبرې دار او وتله چې الله عز وجل اغه د مؤمنانو او د کفارو چې فرق د مخ اجمالی بیان کړو نه تفصیلی فرق لر ورکړي چې دغه صفه معال کې فرق دی ویل په عمل کې فرق یو د الله تعالی په دلایل او په آیاتو عمل کا او د بل د خپل هوا او د خواهش عملونه کول نو چې کردار نه دی برابر د دې اخبار او سمرش دغه نه د برابر په پای کې برته بیا د در پیاس کړي چې اغه څوک دا برابر دی یعنی نه دی برابر جواب منفي دی چې څوک نسی ولې چې دا برابر دی نو د مؤمن حالات ډیر ښه دي په آخرت کې خالا عز وجل دي مشت خاتمة پر إيمان راك جي إيمان دا لا سرات سوى نوزي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.